Er du lidt nervøs? Nej, det er bare, jeg er bare generelt nervøs. Sådan jeg er lidt angstig i livet nogle gange. Ja, jeg har bare haft en lidt stressende uge, så jeg er lidt sådan puh. Ja. Ja, okay. Men jeg tror, det går. Ja. Det tror jeg også. Jeg fidgeter bare lidt, så du skal ikke... Det skal du være velkommen til. Hvis jeg begynder at larme, så, det bare, så skal du bare være sådan, stop med det, jeg kan ikke høre mig selv. Det er bare hyggeligt. Iman, hvis du lukker øjnene og forestiller dig, at din tid er kommet, du skal dø, og nej, det er ikke rart, men de amerikanske film har talt sandt hele tiden, og det betyder, at du får lov til at se dit liv passere revue for dine øjne. Oh shit. Hvad ser du for dig? En eller anden grund til, at jeg er ret meget mig, der arbejder i Tivoli. Okay, prøv at male det billede. Det er sådan mig, der står i sådan en af de der Tivoli-boder, og så er der bare virkelig mange mennesker. Og jeg kan ikke rigtig høre, sådan, hvad der bliver sagt, for det er bare sådan en stor sådan rod af folk, der snakker. Det ved jeg ikke. Og så, ja, mig, der er meget stresset, der bare kigger ud, og ikke og har en penge i hånden, og ikke rigtig kan finde ud af at veksle dem. Ja. Hvorfor tror du, du vil se det for dig i din sidste øjeblikke? Jeg ved det ikke. Altså, jeg forestiller mig, at hvis jeg skulle dø nu, ville jeg nok tænke på, at jeg ikke vil nå på arbejde, og så ville jeg være sådan, fuck. Ja. Ja. Fordi så snart vi er færdige her, så skal du altså på vagt i Tivoli. Ja, men det, altså, jeg ved ikke. Det har bare fyldt rigtig meget lige for tiden, at være på arbejde. Men også fordi jeg ikke har nogen penge, så jeg bliver lidt nødt til at tage på arbejde, men det er også sådan, jeg har ikke rigtig lyst til det. Det er en pligt. Ja, man kan ikke rigtig komme udenom det. Der er ikke nogen andre måder at få penge på end arbejde, tror jeg. Så det er ikke et nødvendigvis rart minde, du vil fremkalde dig. Det er dig, der står og er stresset, køen er lang, mange mennesker, børn, der græder, folk skriger, fordi de kører i rutsjebane, der dufter af popcorn og candyfloss og pølser, og alt er mixet sammen, og det er bare overvældende. Ja, jeg tror, overvældende er en ret god sådan beskrivelse af det. Er sådan bare generelt tivoli. Meget overvældende. Det er sådan alle dine sanser, der bare bliver angrebet på samme tid. Det, ja. Så faktisk det modsatte af den ro, man nok skal til at finde i de sidste øjeblikke. Ja, yeah, basically. Det er ikke overhovedet grueligt, altså. Men det synes jeg bare heller ikke, livet har været i lang tid. Sådan. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Jeg lyder bare som sådan en rigtig negativ person, og jeg var sådan, fuck, alt er bare så meget. Jeg kan godt lide det umiddelbart. Jeg kan godt lide, at det er dit første instinkt, og på en eller anden måde også en meget pragmatisk tilgang til det. Okay, hvis jeg dør nu, så når jeg ikke på arbejde. Det er 100% noget, man vil ligge og tænke på der i kantstenen, eller hvor man ender, ikke? Ja. Altså, det er virkelig ikke sådan en film. Det er sgu Jeg tror ikke, jeg vil begynde at tænke på sådan blomster i vinden og sådan noget. Det vil bare være sådan, fuck, hvad de der Tivoli-penge, jeg ikke får. Shit. Ja. Ja. Nå. Iman, du er jo ikke helt i Tivoli endnu. Du skal videre dertil om lidt. Men for nu, der sidder vi altså hjemme hos mig i dag. Dejligt. Du skal videre i Tivoli, fordi du arbejder der. Men til hverdag, der går du altså på Vera, som er den her dagshøjskole, hvor du studerer på kunstlinjen. Ellers så bor du i Valby med din familie, og du er 21 år gammel. Hvis du kan male med de lidt brede penselstrøg, hvordan er dit liv så endt sådan her? Ja, altså sådan, så jeg blev født på Hvidovre Hospital i den 6. november i 2000, og klokken var 19. Et eller andet. 1907, det kan vi godt sige. Det var sådan cirka 1907 om aftenen. Ja. ja, det, så det skete. Og så da min mor fik mig, så slog jeg hovedet op i sådan hendes hoved, og så faldt, så basically brækkede hun to af sine tænder. Så nu har hun to falske tænder, fordi at jeg sådan havde et meget hårdt hoved som baby. Så meldte du også lige din ankomst. Jamen, så var altså, det var også en klar start, sådan. Så bliver det ikke mere kaotisk, end at du brækker tænderne på din mor, lige når du kommer ud af maven. Altså, du er lige kommet ud, livet er lige startet, og så er der nogen, der bliver skadet. Ja. Så ved man, at så er man klar. Ja, det ved jeg ikke. Så blev jeg ældre. Jeg var lille først, og så blev jeg større. Og så gik jeg i folkeskole. Der lå lige ved, sådan 5 minutter væk fra, hvor jeg boede. Og jeg gik i en meget sådan ikke-hvid folkeskole, vil jeg nok sige. Så det var sådan, det ved jeg ikke, der var mange, man sådan kunne spejle sig i, fordi vi lignede alle sammen lidt hinanden, eller ikke rigtigt, men sådan, vi voksede meget op på samme måde med de samme forældre, og ja, det ved jeg ikke. Og så skilte jeg mig lidt ud, tror jeg. Og derfor blev jeg også ret meget mobbet, da jeg var yngre. Især i folkeskolen, sådan i hele folkeskoletiden, tror jeg, jeg blev mobbet. Fordi at sådan, jeg måske, det ved jeg ikke, var sådan et brun barn, der opførte sig lidt mere som et hvidt barn, og det kunne de andre ikke rigtig, det synes de ikke så meget om. Så jeg begyndte også at drikke meget tidligt, og det var heller ikke særlig meget med til at gøre, at jeg blev særlig populær imellem mine venner. Ja. Jeg havde også ret meget ballade som barn. Sådan. Eller ikke ballade. Altså, det var ikke, fordi jeg sådan smadrede biler, men jeg var ret god til sådan at drille de andre børn. Jeg var meget sådan et restløst barn. Der skulle lige sådan ske noget. Det tror jeg ikke rigtig er gået væk. Jeg er stadig meget restløs. som ja, man kan mærke i min krops positur, tror jeg. Ja. Ja. Ja. Det var folkeskolen. Det var folkeskolen. Så kom gymnasiet. Det var jeg ikke særlig god til, så jeg droppede ud og gik på produktionsskole, hvor jeg også studerede kunst. Eller det var ikke rigtigt at studere, vi lavede ligesom bare kunst, og så var vi i Rumænien og så kunst. Og, ja, jeg blev meget, meget glad for kunst, så startede jeg igen på HF i stedet for at sådan, tage STX'en igen. Og der mødte jeg nogle af mine meget gode venner, jeg stadig snakker med. Og der skete der mange mærkelige ting. Jeg blev mere og mere interesseret i kunst, og mindre interesseret i skole, så jeg gad ikke rigtig tage det seriøst. Men det var sådan lidt ikke en mulighed. Man skulle lidt sådan, du ved, få de gode karakterer, og klare sig rigtig godt, og det, ja, ja, kaotisk. Ja, og så blev jeg færdig med HF, og så havde jeg sabbatår, og så startede jeg på Vera, og nu går jeg så stadigvæk der, og er snart slut. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal efter det, så måske bare arbejde i Tivoli, indtil mine dage slutter. Jeg ved det ikke rigtigt. Men ja. Det lyder sådan. Nå, det er det sidste, du vil se for dig, ikke? Måske er du bare dømt til en skæbne. Måske finder jeg aldrig ud af, hvad jeg vil, så ender jeg bare i Tivoli. Altså, ja. Det er sgu scary. Det vil jeg helst ikke. Jeg vil gerne vide, hvad jeg vil snart. Ja. Men det er også svært. Ja. Det tror jeg, der er rigtig mange unge, der går rundt og føler os. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, alle dem, jeg kender, de ved så godt, hvad de vil, og jeg er bare sådan, hvorfor ved du det? Hvorfor ved jeg ikke det her? Mm. Ja. Men det kan godt være, at folk bare ikke snakker om det, så hvis de ikke. Måske er det også pinligt for dem, ikke at vide det. Ja, det føles bare heller ikke som om, at der er sådan et tid til ligesom at finde ud af, hvad man vil. Du skal jo ligesom bare videre i systemet. Eller sådan. Ja. Det ved jeg ikke. Det er lidt sådan, det er, tror jeg. Så det var de store linjer i dit liv indtil nu i hvert fald, og hvad der fylder meget i det lige nu. Det er godt at vide, for i dag, Iman, der skal jeg jo skrive din nekrolog. Og for at finde ud af, hvad der skal stå i den, så skal vi jo genleve og genbesøge nogle af de øjeblikke fra dit liv, der har haft en betydning. Også nogle øjeblikke, der har dannet dig. Og jeg vil gerne starte med at høre om et øjeblik i dit liv, der blev definerende på en eller anden måde. Jeg tror måske, ja. Jeg tror, jeg vil sige, da jeg startede til kunst, som da jeg gik i 1. G, 9. klasse og så 1. G, der startede jeg til sådan noget kunst på ungdomsskolen, hvor jeg mødte min bedste ven Emma, som jeg stadig ser. Og der havde jeg bare en rigtig god lærer, der hed Thomas, der bare var virkelig sådan, det ved jeg ikke, han var bare virkelig god til at han roste mig virkelig meget og sådan fortalte mig, at han syntes, jeg var mega dygtig, og jeg bare skulle blive ved med at lave min kunst, selvom at det var meget anderledes end det kunst, man ligesom ser det der, altså af moden. At han ligesom synes, at fordi min kunst var så mærkelig og anderledes, at så skulle jeg bare blive ved, fordi at jeg kunne ikke få succes med det på et eller andet tidspunkt. Ja, og så gik jeg der i 2-3 år, tror jeg. Og hvordan har det at starte til kunst været definerende for dig eller dit liv? Fordi jeg lavede en masse kunst før det, da jeg var yngre. Og så da jeg startede til kunst, så var det lidt af mit sådan, kunstneriske udtryk, der ligesom kom og fandt til live. Eller sådan. Altså det var i hvert fald der, hvor jeg fandt ud af, hvilken slags kunst jeg gerne ville lave. Og det var også der, det gik op for mig, at det var sådan, at jeg ligesom skulle arbejde, måske ikke som kunstner, men i hvert fald med noget kunstnerisk, fordi det var det, jeg ligesom brændte for. Kan du huske det øjeblik, da det ligesom gør op for dig, at du har fundet din stil, din streg, dit udtryk? Ja, jeg tror, det var, da vi begyndte, fordi der var sådan et kunsthold, og så var der et street art hold, og da jeg startede på det street art hold, som var om onsdagen, og det andet var om torsdagen, men der var det bare virkelig frit, at vi bare havde sådan en stor træmur, vi bare kunne få lov til sådan at male på og spraymale på, og det blev jeg bare virkelig god til at blive. Altså, det ved jeg, jeg følte virkelig, at jeg kunne udtrykke mig. Mm. Jeg prøver bare at beskrive det her rum, hvor du får åbenbaringen, så jeg kan forestille mig, at det, der er en kæmpe mur, nu ser du street art, så forestiller mig det, som man står ude i Sydhavnen. Og ja, det var inden for i kunstlokalet. Ja. Det var på Vesterbro Nyskole, helt oppe på, ikke loftet, men op på det, der sådan var det øverste lokale, hvor der var sådan loftvinduer, som skrå nogen. Og så havde vi sådan en stor firkant, og på hver side var der sådan en træplade. Og så kunne man ligesom, så var der et lille hul, en lille dør, man kunne komme ind i den og male der. Men de fleste gjorde det så udenpå, og så stod vi forskellige mennesker på hver side og spraymalede. Og det var bare det, vi brugte timerne på. Og, sådan. Og så lærte vi forskellige stile. Vi lærte at bruge stencils. Vi havde forskellige. Nogle gange ville man male, andre gange ville man bruge spraymaling. Og det var, jeg tror, det var der stod og lavede et værk, der skulle være med på sådan en stor udstilling. Der var jeg sådan, okay, det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne lave kunst, og jeg vil gerne have folk ser det. Og hvordan ser det her så ud, det udtryk, du ligesom åbenbarer dig? Det var altså, det har så ændret sig nu over tid. Men det er lidt stadig ikke det samme. Sådan lidt den her lidt syret, sådan syretrip aesthetic. Med sådan altså ansigter, der smelter, og øjne, der falder ud af hovedet. Og sådan meget vildt, meget sådan grotesk. Sådan absurd-agtigt. Altså det er meget, meget en det er meget mærkeligt. Altså det var sådan noget med babyer, der fik, hvor deres hoved var hugget af, og sådan armen var altså faldet af eller et eller andet, og lå i sådan en pøl af syre. Med en masse af farver. Masser af farver, en masse glimmer. Det var meget de samme farver, sådan lysrød, blå, gul, nogle gange også sådan grøn. Det var meget neonfarver. Det var meget sådan skrigende. Men der bare hele det der udtryk, det tror jeg, det kom virkelig sådan til mig der. Ja. Så da din lærer Thomas der fortæller dig, at det er virkelig fedt, og det er især fedt, fordi det er anderledes kunst, så mener han, at det er nok ikke lige det, man ser, når man spacerer gennem Statens Museum for Kunst og ser de her guldmalerier. Altså det er helt anderledes. Ja, altså det var noget helt andet. Og det er det stadigvæk. Jeg kan stadig godt mærke, det er ikke ligesom det, mine andre mine andre kammerater, klassekammerater, ligesom laver. Det er meget anderledes. Det er jo ikke, altså, det er nok ikke sådan noget, de gerne vil have på Statens. Måske om lang tid, når det er sådan, det er det sådan noget, det ved jeg ikke, moderne pseudo-kunst, eller et eller andet. Altså, det var det første rigtige kunsthold, jeg gik på, hvor man sådan havde undervisning i kunst. Hvor jeg før bare selv havde siddet og malet, så begyndte jeg sådan at få undervisning og fandt ud af, hvad der fungerede, hvad der ikke fungerede, og hvad jeg synes var fedt, og altså begyndte at udvikle mig som kunstner. Og sådan, ja, danne min egen stil, som nu er sådan, nu er den sådan noget helt andet, end hvad den plejede at være, men der er stadig de samme elementer, de går stadig igen i det, jeg laver nu, som det, jeg lavede for længe siden. Der er stadig det samme sådan syretrip-vibe, den går aldrig væk, tror jeg. Den er der bare. Så kunsten, der er en stor del af dig, din kunst har nok ikke set ud på samme måde, hvis det ikke var for den definerende dag, skulle jeg til at sige, det definerende kunsthold måske. Iman, noget af det, man også kan tænke rigtig meget over, når man sidder og leger eller sidder og filosoferer, at, og man ligesom forestiller sig, at ens tid skal komme, og man ligger på sit dødsleje, det er jo det her med, når man, hvad vil jeg gerne huskes for? Hvad vil jeg efterlade mig? Hvis du kun kunne blive husket for et enkelt øjeblik, men du selv måtte vælge det, hvilket skulle det så være? Det er svært. Et øjeblik. Det vil nok være også noget kunstrelateret. Jeg tror, det vil være der, da jeg havde i Valby, så udstillede jeg med noget, der hedder Kunsthotellet, og så lavede jeg sådan en performance, som var sådan en healende performance, om, hvor at man ligesom, hvor jeg havde et stort alter, hvor der var sådan noget grønt syl, og der var sådan et sådan noget hønsenet, hvor der var fyldt med sådan nogle stofblomster, og der var en masse lys, sådan orange lys i hele rummet, og det duftede af lavendel, for jeg havde sådan noget lavendelduft, olielampe-agtige ting. Og så brændte jeg noget, noget sage. Jeg ikke kan huske, hvad det hedder på dansk. Men sage, det er sådan noget. Oils? Nej, sage, det er sådan. Det er, hvad fanden er det? Det er sådan en eller anden krydderurt, som man brænder, som sådan cleanser rummet. Så det brændte jeg ligesom af. Og rundt om det her alter, der sad der sådan 5 mennesker. Og halvdelen var sådan mine gode, nogle af mine bedste venner faktisk, der sad der. Og så brændte jeg sage rundt omkring dem, mens at jeg holdt sådan en live meditation, hvor jeg sådan fortalte dem en masse ting. Og der spillede sådan noget musik, og så skulle de bare sidde med lukkede øjne, og så fik de, så skulle de have hænderne ude, så placerede jeg sådan et objekt, som var sådan en hamsa, som er sådan det onde øje, og det er sådan, det, eller det er i hvert fald sådan en ting, der beskytter mod onde øjne. Så det er meningen, at det skal bare sådan beskytte en. Så jeg sådan placerede objekterne i deres hænder. Og så bad jeg dem bare om at sidde og mærke energien. Fordi hele scenariet handlede om, at man ligesom skulle give slip på alle negative energier. Og bare få dem ned i det her objekt. Så det ligesom bevarede energierne for dem. Så de kunne slippe fri for dem. Og så det var bare en ret fed performance, fordi der var ikke så mange, der ville deltage, men dem, der så ikke deltog, de sad, det var på sådan en scene, og dem, der ikke sådan deltog, de sad nede, ikke ved scenen, men sådan nede, der hvor publikum plejer at stå, ja. Der sad de også og var med, og sad med lukkede øjne, og ligesom på en eller anden måde også var med i det. Hvor mange var der, tror du? Der var ret mange, der var måske 200 mennesker. Der ligesom i et eller andet aflagt lokal, hvor du har fået lov til at røge det til, eller hvor? I sådan et sted, der hedder Underværket, der ligger under noget, der hedder Kraftværket, som er sådan et kulturhus i Valby. Det ligger sådan noget kulturhus, men det er sådan et, så Underværket er sådan et spillested, så der plejer at være sådan punkkoncerter. Og så, det var ret sjovt, for der plejer at være sådan noget torsdagspunk, hvor det bare er sådan noget, og så har jeg bare lavet det om til det her fucking healing-rum, hvor folk bare sidder i stillhed og. Fordi det var virkelig, der var nogle helt andre vibes derinde, end hvad jeg har oplevet før. For jeg har været til punkkoncert dernede, hvor der har været sådan mosh pits, og jeg ved ikke hvad. Og der var det bare sådan helt roligt og alle. Og det var meget fedt, for mine venner synes mega meget om det, men det bedste var, da der kom en. Der var en person med, der ikke var en af mine venner. Og han kom op omkring alteret? Ja, der sad ved alteret rent deltog, for det var meningen, at folk ligesom skulle deltage. Og så havde jeg sådan objekter til personerne og sådan noget. Men han kom op og sagde, at han syntes, det var. Han var helt vild med det, og han følte sig bare sådan helt ny igen, og jeg tror bare, at det virkelig satte sig i mig. For jeg var sådan, hvis jeg skal huskes for en performance, så skal det i hvert fald være den der, for den var virkelig fed. Altså, jeg synes virkelig, det var godt lavet. Det er jeg i hvert fald mest stolt af, at noget af det kunst, jeg har lavet, det er den performance, fordi den rent faktisk gjorde noget ved andre folk. Så når du siger, at du godt kunne tænke dig at blive husket for den performance, er det så, at den var altså grundig, den var vellavet, af det, at du synes, det var godt håndværk, eller handler det mere om, at det har rykket noget i nogen? Jeg tror, det handler mest om, at det har rykket noget i nogen. Eller når de ser det, og det får dem til at føle på en eller anden bestemt måde. At det ikke bare er et maleri, man går forbi, men at det er sådan en oplevelse. Ja, jeg vil gerne, at folk føler noget, også hvis de føler had. Også hvis de bare sådan, fuck, det var lort. Du fortjener ikke at være kunstner. Så er sådan lidt, jamen det er godt, i det mindste følte du noget. Altså, du har siddet her længe nok, til du har en holdning omkring det, jeg har lavet. Det synes jeg er et eller andet. I stedet for, at det bare sådan, det kan jeg ikke huske. Var det et værk? Altså. Den performance her, den del af din kunst, du gerne vil huskes for, Iman, det siger du også, du er stolt af. Det er tydeligt, at du har haft en indflydelse på andre med din kunst. Det er der jo sågar folk, der har gået op og fortalt dig. Men jeg er også spændt på, hvad der mon har gjort et indtryk på dig i løbet af dit liv, om det er et stykke kunst, eller en relation, eller en eller anden begivenhed. Så kan du ikke fortælle om en scene i dit liv, hvor noget har haft en eller anden indflydelse på dig, eller efterladt et aftryk? Jeg tror, jeg vil fortælle om noget andet end kunst nu, for jeg har snakket meget om det. Og jeg kan ikke huske noget kunstværk, der har gjort indtryk på mig. Eller jeg tror måske, det er sådan, det ved jeg ikke, mit første forhold. Det er måske meget personligt, men sådan, jeg har ikke noget måde at snakke om det egentlig. Som var med, ja, den her person, jeg gik på HF med. Vi ikke nævner nogen navne, vel? Nej. Eller, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om den her person har det fint nok med at snakke om det, men det gør jeg alligevel. Nej, men vi gik på HF sammen. Vi var samme vennegruppe. Meget, ikke så gode venner i starten, men blev bedre og bedre venner. Og så udviklede det sig bare lidt til, at der var sådan nogle følelser, man fik. Det har jeg aldrig prøvet før. Det var ret meget. Det fyldte virkelig meget i mit liv i meget lang tid. Hvordan føles det? Det var sådan helt, det var bare underligt. Det var bare sådan, det ved jeg ikke. Det er ligesom, når man, det er bare sådan at blive forelsket. Og sådan, det var meget godt for min kunst, tror jeg. Fordi det er sådan en helt anden følelse. Fordi jeg arbejder meget med sådan, det ved jeg ikke, måske lidt mere negativ ting. Og det var bare sådan en helt fantastisk ting. Altså, det var mega positivt, og det føles bare som om, at sådan, nu var alting godt, så der kan aldrig ske mig noget dårligt igen, fordi den her ene person er bare sådan helt fantastisk. Ja, og så var vi sammen, eller så blev vi kærester, og så var det bare, det ved jeg ikke, det var bare sådan at være helt sådan, måske ikke besat, men sådan, ja, måske besat. At være helt besat af et andet menneske på den måde, det synes jeg var meget, meget ubehageligt. Men også virkelig rart, fordi man ligesom bare kan sådan give sig selv hen, eller bare sådan, altså det jeg vil ikke anbefale det, men det er ikke ligefrem sundt at være sådan, jamen, så kan jeg være ligeglad med ting, fordi nu er det bare den her ene person, der betyder noget for mig, men det var rart, at man bare sådan på en eller anden måde bare kan holde en lang pause og bare være sådan, nu er det bare, nu skal du bare tage dig af mig. Sådan, så behøver jeg ikke gøre så meget selv lige nu. Eller, altså. Det her med, det er virkelig dejligt, når man tør slippe tøjlerne og være 100% hengiven. Men det er også skræmmende. Det er meget skræmmende, fordi den her person kan jo, altså jeg kunne også godt mærke, at sådan, så når det er et eller andet med sådan, så har personen, altså jeg kan specifikt huske et tidspunkt i det her forhold, hvor ja, at beskriv det. At jeg har på det tidspunkt en atelierplads, et lille firkantet rum i sådan et stort kælderrum. Og jeg sidder her i mit atelier, det er meget stort, jeg sidder på gulvet, jeg har ikke nogen møbler. Jeg har et stort spejl, der er en stor søjle, der er en sofa, jeg drikker sort kaffe, for jeg har ikke noget mælk. Og så får jeg ligesom en besked, hvor det er sådan, jeg kan ikke komme alligevel, jeg ved godt, jeg sagde, jeg vil komme hen og være sammen med dig, men jeg har ikke tid, fordi jeg skal være sammen med mine venner. Eller min ven eller et eller andet. Og så kan jeg huske mig, der, altså, det ved jeg ikke, måske menstrueret på det tidspunkt. Et eller andet var der i hvert fald i vejen. Bare var virkelig, altså vinterdeprimeret, menstruerende, vil gerne være sammen med sin kæreste-agtig. Og bare begyndte at græde. Og så måske græd i sådan en halv time. Fordi at den her ene person ikke gad at komme. Altså fordi den ene person bare var sådan, jeg kan ikke komme. Og vi havde ikke, altså der har ikke været sådan, jeg tror ikke, der har været en aftale i forvejen. Det var mere sådan noget spontant. Kan du ikke komme herhen og være sammen med mig? Og så mig, der ringer til min bedste ven på det tidspunkt, der hedder Josh. Og er sådan, jeg er fucking sur. Jeg vil gerne slå op eller et eller andet. Altså sådan virkelig sådan, jeg kan så ikke have det. Fordi det er bare sådan, det var bare alt. Altså så var det også sådan nogle gange, når det var sådan, jeg har bare brug for noget alene tid, så ville jeg være sådan, det er fordi du kan lide mig med. Altså at man sådan ligesom bliver så opfanget, eller bare sådan, bliver så sådan, det ved jeg ikke, at det den her ene person synes, fylder så meget, eller sådan det de gør, deres handlinger sådan påvirker en så meget, det synes jeg var helt sygt. Men så var det også sådan, når man endelig sådan var sammen med dem, så kunne man bare ligge og kigge på dem og lave ingenting, og det var bare sådan det bedste i verden. Altså, den følelse, tror jeg, er nogen, som jeg vil glemme, at man bare ligger der, og sådan, det er bare helt fantastisk. Altså, det er bedre, end at gå ud og have det mega sjovt. Det er mega sjovt. Bare lave ingenting. Så det fyldte rigtig meget. Det har fyldt meget i lang tid. Ja. Også, at det ved jeg ikke, at man ligesom, så når det er sådan en positiv ting, så det er bare, så føles det bare, som om man er sådan høj eller et eller andet. Altså, det føles, som om man har taget en eller anden pille, til en eller anden fest, og den har bare varet for evigt. Altså, den går bare ikke væk. Den der skævhed, den bliver bare. Fordi man bliver bare sådan, altså sådan stiv på kærlighed, eller hvad det hedder. Altså, det er jo virkelig ulækkert, sådan, hvem siger også det? Men sådan, det gør man. Det er bare sådan, man bliver sådan uendelig stiv. Ja, men så er det også bare helt forfærdeligt, når det så ender, og det er bare, altså, fordi så stod vi ligesom op, og så havde det forfærdeligt i lang tid. I meget lang tid, for det var så, synes jeg, var så svært at komme mig over, at det var sådan, hvordan kan du ikke elske mig mere? Det forstår jeg ikke, når jeg kan lide dig så meget. Altså sådan, så det var også meget inspirerende for kunsten. Man kan lave en meget god kunst, der er lavet på sådan heartbreak og negative følelser, fordi at det er sådan noget, folk føler ret ofte, hvilket er lidt ærgerligt. Sådan, der er ikke så meget kærlighedskunst. Sådan, ja, yeah, jeg elsker dig, du elsker også mig. What? Ja. Jeg hører dig sige, det er begge dele på samme tid. Det er både det bedste i verden og det værste i verden. Ja, og det er så overvældende. Ja. Så hvilket indtryk var det, det gjorde på dig, denne her oplevelse? Hvordan har det haft en indflydelse på dig? Jeg tror, det har haft en meget stor indflydelse på det, hvordan jeg ser på sådan kærlighed og på dating og sådan noget. Jamen altså sådan, det ved jeg. Jeg føler, man er meget blind for, hvordan andre folk ligesom opfører sig over for en, når man er så forelsket i dem. Fordi man kan ikke rigtig se, at det, de måske gør, ikke er okay. Hvor at, når man ikke er forelsket nogen mere, så er det meget nemmere at være sådan, okay, det der synes jeg ikke er okay. Hvorfor det? Ja, det ved jeg. Jeg tror, jeg blev meget bedre til sådan at se, når ting er meget ensidige, altså i sådan relationer. Hvis det kun er mig, der er lidt ved den her relation, så kan jeg meget bedre sådan opfange det, og jeg er blevet bedre til sådan at ja, have grænser og være sådan, jeg synes ikke at det er okay, at du aflyser i sidste øjeblik, altså så gider jeg ikke lave planer med dig, fordi det er ikke okay for mig, det spilder min tid. Altså jeg er blevet meget bedre til sådan at, ja, vide altså hvad der er min tid, og hvordan jeg gerne bruge min tid på, hvem og sådan. Så det har virkelig påvirket mig ret meget at være i den her meget sådan mærkelige situation med nogen. Fordi altså efterfølgende, efter det forhold, så har det bare været meget op og ned med sådan, kan vi så godt hænge ud og være venner? Eller er det alt for smertefuldt? Eller, ja. Så det har også altså gjort, at jeg har lært en masse om, hvordan man ligesom, det har bare virkelig haft indtryk på mig. Det er i hvert fald noget, der virkelig har fyldt og virkelig sådan har gjort mig til den, jeg er nu, vil jeg nok sige. Fordi det var en stor ting, en meget stor ting for mig, og det fyldte meget, og det var nyt, og det var anderledes, og noget, jeg ikke har prøvet før, og det var bare Altså, så ved jeg, hvad man skal gøre næste gang. Det er, at man bliver alt for forelsket, det går ikke. Altså, eller. Fortæl om et tidspunkt, du har følt lykke. Lykke? Hvornår har jeg følt lykke? Jeg føler ret ofte, jeg føler lykke. Men jeg tror måske, det var første gang, jeg havde min egen udstilling. Altså, ved jeg ikke, mange af mine følelser har noget med kunst at gøre. Jeg ved ikke, meget kunst er bare forbundet, tror jeg. Det var da, jeg havde min første sådan soloudstilling med noget, der hed Artem. Det var henne i huset, op på tredje sal, eller der var noget, der hedder Scenen. Der havde det sådan et Pride-event. Det er sådan et stort rum, og så er der sådan en scene-agtig ting, og så er det sådan lidt et mix af sådan nybyggeri og gammel bygning. Men der havde jeg en masse af mine skulpturer. Jeg kan huske, at mig og min ven Emma, vi skulle sådan ugen før, 3 dage før, skulle vi ligesom hver dag, så bar vi nogle ting derhen. Men så skulle vi have metroen til Gammel Strand, så skulle vi gå og bare bære på de her kæmpe lærred, og en stor vindueskarm, jeg havde malet, og alle mulige mærkelige objekter, hvor vi bare stod i metroen, og folk kiggede stærkt på os, så det var bare sådan, ja, men det er kunst. Men ja, hun hjalp mig meget der, så bare vi ligesom hen fra atelieret af, for det er også på det tidspunkt, hvor jeg har atelieret. Ja, og så var det bare, altså det ved jeg ikke, det var bare så fedt, det var så fedt en dag, alle mine venner kom, og jeg var bare så glad, og det var også der, hvor jeg, ja, havde min første kæreste, vi var stadig kærester der, eller vi var lige blevet kærester faktisk, da det der skete, så jeg var helt ekstatisk, eller hvad det hedder, sådan helt op at køre, fordi alt var bare godt, det gik godt med kunsten, kærlighedslivet var okay, vennerne var okay, altså det var bare som om alt bare kørte for mig. På det tidspunkt. Jeg var ikke broke, for jeg havde SU, for jeg gik på HF. Så det var bare sådan, der var ikke nogen bekymringer, alt var bare rart og dejligt, og så drikker jeg en masse rosé, og dansede hele natten, et eller andet sted, der hedder Solidaritetshuset nu, hvor at jeg var der med nogle af dem, jeg har gået på produktionsskole med. Og så er der sådan et eller andet billede af mig, hvor at jeg er med sådan en Instagram-filter, hvor jeg ligner sådan en kebab-rulle, altså de der ruller, der er på kebabsteder. Så har jeg bare sådan photoshoppet mit hoved derind. Og så har det bare været sådan en stor joke i hele min vennegruppe, at jeg bare en stor kebab-rulle i lang tid efter det, fordi jeg tog det der billede, mens jeg var pisse drunk. Altså. Ja. Men der var jeg virkelig glad. Altså der var det bare sådan, alt var bare godt. Det var det. Altså. Og det var bare sådan det var en god aften, og alt gik som det skulle, og der var ikke noget, der ikke fungerede, og kunsten blev, der var mange, der sådan spurgte mig om min kunst, og det var fedt at udstille, og det var bare nice, det var bare rart, alt var bare dejligt. Det var lykkeligt. Ja, det vil jeg sige, jeg synes, det var lykkeligt. Det... Der var du lykkelig, Iman, og selvom det kan være lidt rarere at tale om det, end det vi skal nu. Nej, nu vi skal græde. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt også at få repræsenteret den anden del, som jo er sorgen. Sorgen. Ja. Ja. Kan du tilsvarende beskrive en scene fra os, fra dit liv, hvor som jeg har været sorgfuld? Ja. Ja. Hmm. Jeg tror, at jeg vil sige, at det er ret deprimerende. Det er under første lockdown, den 12. marts, tror jeg, der er lockdown med corona. Og jeg går stadig på HF. Det er det så anden HF. Så andet år af HF. Det er også lige meget. Jeg går på HF. Vi får online undervisning. Og jeg har lige slået op med min kæreste. Sådan dagen før. Altså dagen før dagen, at lockdown kommer. Så det er sådan, slå op. Der er lockdown. Du kan kun være derhjemme og være ked af det. Du må ikke se dine venner. Så ja, det er mig, der sidder, har et dansk modul. Ikke så ikke kan høre noget som helst, fordi hele mit hoved bare vibrerer. Fordi jeg så ikke kan forstå, hvad der lige er sket. Og så mig, der bare ligger i min seng og græder, mens jeg sådan sidder og skændes med min ekskæreste på det tidspunkt så, over sms, fordi at jeg bare er sur og vred og ked af det, og slet ikke kan forstå, hvad der er sket. Og bare græder og er ked af det, og så min ven Emma, der kommer over senere, og hvor jeg bare græder på hende. Og hun er så også blevet slået op med, så vi begge to græder bare. Og det var virkelig, altså, det var virkelig sådan noget, lige meget hvad man gjorde, så græder man bare. Så ville du gå ud og gå en tur, så ville du bare græde. Okay. Sidde i din seng og se et eller andet sjovt og bare græde. Altså, have et modul og bare sidde og græde, og så skulle lige tænde sig kamera, for vi skal jo lige kunne se hinanden. Og så prøve at lade som om, man ikke lige har grædt i sådan en halv time. Men det var meget hårdt. Det var nogle hårde måneder. En hård marts. Marts og april og nogle forfærdelige måneder. Og maj, det var også forfærdeligt der. Det blødt ligesom ud i. Ja, det var hele foråret. Hele foråret var jo bare. Altså, der var gode øjeblikke. Det var jo ikke sådan, at alt var forfærdeligt. Men den der første måned, den var hæslig. Det var virkelig, altså, det var sådan noget, hvor jeg bare tænkte, jeg skal ikke slå op med nogen igen. Det skal jeg ikke. Det skal jeg overhovedet ikke. Det er ikke engang forholdet værd. Nej, altså jeg har ikke tid til at være ked af det i 5 måneder. Det har jeg ikke. Altså sådan, så må jeg bare være sådan alene for evigt. Men det der gider jeg ikke igen. Det var simpelthen alt for meget. Altså, ja. Det sidste, jeg spekulerer lidt på. Hvis nu du lå på dit dødsleje i dag og skulle gøre lidt status og kunne have tankerne om, hvad du ville have gjort anderledes. Er der så noget, et øjeblik måske, du fortryder? Et øjeblik, jeg fortryder. Det ved jeg ikke, om der er. Jeg tror, jeg føler det svært at sige, at jeg fortryder noget nu, fordi jeg ved jo ikke, hvordan mig i fortiden ligesom har tænkt på det tidspunkt, når jeg har gjort noget. Men det er ikke fordi, du har et eller andet, der ligesom, hvad kan man sige, haunter dig, altså hvor du ligger og skal til at sove og tænker, det her fortryder jeg så meget, eller det her vil jeg gøre om. Altså det behøver man jo ikke have. Jeg tror bare ikke, altså jeg ved ikke, om det får mig til at lyde som en forfærdelig person, men jeg tror ikke, der er noget, jeg fortryder. Jeg føler ofte, at jeg gør ting i forhold til, hvordan jeg har det på tidspunktet, og ja, så kan det godt være, at min reaktion måske er mere voldsom, end hvordan, altså, hvordan tingen, eller i forhold til den ting, der ligesom er sket. Men det er bare sådan, jeg vælger at reagere, fordi det er sådan, det påvirker mig. Altså, og det ved jeg ikke, der er jo, altså, jeg har prøvet at være vred på nogen, og så ringe til dem, mens jeg har været fuld, og bare, altså, virkelig råbe og skrige og skælde dem ud, uden at, altså, uden, hvor jeg sådan dagen efter måske har været sådan lidt, altså, måske behøvede jeg ikke blive så sur over det. Altså, måske kunne man godt have lavet været med at drunk call, og måske bare, altså, det ved jeg ikke, snakket om det dagen efter, men det tænker man jo ikke over i det moment, når man er så vred. Altså, så det er jo ikke det, du sidder ikke og tænker logisk, så er du bare sådan, fuck, hvor jeg var sur, nu skal du høre, hvor sur jeg er på dig. Så på en eller anden måde er det også en, man kan måske også anskue det lidt som en måde at være lidt sand mod sig selv på, eller sådan, du har jo reageret, som du oprigtigt har følt i øjeblikket. Ja, altså også bare, jeg føler heller ikke, at jeg kan ikke sidde her og judge mig selv i fortiden. Jeg ved jo ikke, hvordan, jeg kan jo ikke huske, hvordan tingen har været i det øjeblik. Sådan, jeg kan godt tænke tilbage, eller altså tænke på det nu og være sådan, okay, det var ikke så slemt, det skulle jeg ikke have gjort, men altså, måske var det så slemt på det tidspunkt. Måske er det bare ikke så slemt nu, fordi at nu har ting ændret sig i forhold til den ting. Så sådan, nej, jeg tror ikke, jeg fortryder noget. Jeg tror måske, der er ting, man kunne have gjort anderledes. Altså måske ting, man sådan, jeg tror måske med hele den der forholdsting, tror jeg godt, at man kunne have taget det lidt langsommere. Måske skulle jeg have været bedre til at mærke folks signaler, og hvad det var, de ville. Eller sådan personens signaler. Altså, have været bedre til at mærke efter at være sådan, okay, det virker ikke, som om den her person vil det her vildt meget, som jeg vil. men der er man også sådan, at du er jo lidt i følelsernes vold. Altså, det er jo svært at tænke logisk og bedømme ting, når man altså, er så meget i sine følelser. Og det er jeg ret meget, ret ofte. Jeg er meget i mine følelser, så det er sådan svært for mig at vurdere. Men jeg vil ikke sige, at jeg fortryder ting. Jeg tror, at ting er sket, fordi der er en grund til, at de sker, og så kan man være sådan, om det var ikke så fedt, så gør vi noget andet næste gang. Eller, så er det en lektie, der er blevet lært, så må man altså, komme videre fra det. Altså måske vil jeg, det ved jeg ikke, jeg tror måske, jeg fortryder, at jeg ikke sådan skiftet folkeskole, efter jeg var blevet med at blive mobbet, men det var jo ikke så meget min beslutning. Da jeg var et barn. Det var mere sådan mine forældres, tror jeg. Ja. Altså. Så flere lærestreger end fortrydelser i virkeligheden, men hvis alt kommer til alt i morgen, og din tid virkelig kom i morgen, vil du så være tilfreds med det liv, du har levet, og det, du efterlader dig? Det er svært. det tror jeg, ja. Altså hvis jeg, ja, altså indtil videre, ja, så vil jeg nok sige, at jeg har været meget tilfreds med mine beslutninger og de ting, jeg har lavet. Jeg synes, jeg har lavet nogle fede ting. Jeg har haft det meget sjovt. Jeg har også gjort nogle dumme ting, men det gør alle jo. Altså, det har også været sjovt. Det har også været sjovt. Altså, der er også sket nogle ikke så sjove ting, men altså, hvis der kun sket sjove ting, vil det jo ikke være særlig sjovt alligevel. Jeg bliver også nogle gange nødt til at skrive nogle helt forfærdelige ting, hvor du er sådan et, what the fuck? Og så sådan, ja. Yeah. For så kan man bedre sætte pris på, når de sjove ting sker. Så det er godt med variation. Det synes jeg, der har været meget af, og det er meget lækkert. Ja, så tror jeg, jeg vil være meget tilfreds. Og med det, så har jeg jo fået lidt mere information om dit liv, og det skal jeg jo så bruge nu, når jeg skriver mindeordet over det. Og så taler vi ved igen, når yes, det er færdigt. Mm-hmm. Direkte fra en angry rant til en nekrolog. Ja, ja. Hvad? Kan du høre? Kan du høre nu? Tester. Pst, pst. Ja, det kan jeg gøre. Æblejuice. Okay. Er det ikke det, du siger? Pickle. Vand. Kan du høre, hvad jeg siger? Jeg kan høre, hvad du siger. Okay. Iman, og jeg har skrevet din nekrolog. Vil du læse den op? Jeg tænkte bare på at høre den. Du kunne læse den for mig. Jeg synes, du har en meget god fortællerstemme. Så. Ja. Det er smart lige at smide et kompliment ind. Så bliver man overtalt til at læse op. Yes. Er du klar? Ja. Iman er i dag afgået ved døden. Hun blev født en november aften og meldte officielt sin ankomst ved at starte med at knække sin mors to fortænder. Så var linjen ligesom lagt for et kaotisk liv. Og det var det også. Men hun elskede kaoset og fandt på en mærkelig måde også lidt ro i det. Måske fordi det var så familiært. Det var alt, hun nogensinde havde kendt. Hun led i ekstremerne og overgav sig altid til følelsernes vold, om hun ville det eller ej. Hun ville det ikke, da hun mistede sig selv i sit første forhold. First time always cut the deepest, som de siger, og de havde ret. Det var det mest skræmmende og det mest fantastiske at placere hendes lykke i hænderne på en anden. Og hun var ked af, at hun havde gjort det, da forholdet braste, og kun kunne holde grædepause, når hun skulle slå kameraet til på Zoom online-undervisning. Men det lærte hun også noget af. Hun blev bedre til at sætte grænser og bedre til sunde relationer. Derfor kunne hun ikke fortryde det. Hun troede ikke rigtigt på det der med at fortryde. For før at hun ville falde dybt, så ville hun også flyve højt, og hun kunne godt lide variationerne. Og lige så ked af det, som hun kunne være, ja, lige så ekstatisk lykke kunne hun føle. Lykke over at være de mærkelige metroen med en vindueskarm under armen med hendes veninde, eller lykkelig til sin første soloudstilling, hvor alt bare var perfekt. Rosen flød, og de dansede hele natten. Hun ville gerne huskes for sin kunst. Det var hendes eftermæle, og det hun var stoltest af. Hun ville gerne huskes for at skabe et rum, der fik alt negativitet til at forsvinde til duften af lavendel. Hun ville gerne huskes for at rykke noget i nogen. Og så var det faktisk ligegyldigt for hende, om det var til den ene eller den anden side, hun skubbede os. Hendes kunst og hende i sig selv havde ingen berøringsangst over for det grimme, det onde og det mørke. Imans livs to store overskrifter kunne have heddet kunst og kærlighed. Det var smukt, det var vildt, det var overvældende, det var kaotisk, og det var lige præcis, som det skulle være. Og selvom Iman aldrig fandt ud af, hvad den rigtige uddannelse var for hende, eller helt lærte at elske at gå på arbejde i Tivoli, og stadig var restløs i alle de stole, hun satte sig i, så var hun tilfreds og ville ikke have haft det anderledes. Shit. Hvordan føles det? Det var meget mærkeligt. Det er meget detaljeret, synes jeg. Det, ja. Det er mærkeligt at være sådan god. At det her at det er mit eftermæle. Ja. Ja. Og hvordan har du det så med det eftermæle? Først og fremmest, er det noget, du kan genkende? Altså, føler du det her af dig? Det lyder ret meget som mig. Kaos og vin. Jeg kan ikke så godt lide vin, hvad det skal man. Altså, ja. Ja, det ved jeg ikke. Det føles lidt sådan ufærdigt, eller... Det er nok, fordi jeg er stadig ung, altså, så er jeg jo ikke blevet sådan 70 år gammel endnu. Det er måske også noget, at der ligesom er meget mere af det til fortællingen. Så du kan godt genkende dig selv i det. Er der noget, der føles fremmed, eller noget, der mangler? Hvis du ligesom forestiller dig, at du skal give feedback på din egen nekrolog, er der noget, du vil ændre? Det ved jeg ikke, måske afslutningen. Mm. Ja. Hvad tænker du? Hvordan kunne du godt tænke dig, den havde været? Det ved jeg ikke. Altså, blev hun begravet med en af sine mærker, eller noget sådan noget helt, et eller andet syret, sådan noget, der adder til kaoset. Ja, det er lidt for fint på en eller anden måde. Altså, nekrologen bliver mere et glansbillede, tænker du. Du kunne måske godt tænke dig, at det var lidt mere rot, et måske. Værk af dit eget stykke kunst. Ja, det kunne være meget fedt. Sådan en digt-agtigt, sådan et stort, langt digt, der beskriver mig, som nu er død. Og måske sådan et digt, forestiller mig, at det så skulle være et kaotisk digt, hvor hver andet ord står i en anden skrifttype og det er forskellige farver, og der er en eller anden, der har spildt kaffe på det. Ja. Og så er der sådan glimmer inde i den der kaffeplet. Ja, det er lidt for poleret. Det er ikke som, det er ikke så meget, jeg ved, jeg føler ikke, jeg er så poleret. Det der, det sådan forfiner mig lidt for meget. Ja. Måske. Ja. Ja. Okay, jamen så sætter jeg vand over, så jeg kan spille kaffe over din nekrolog. Yes. Det er i hvert fald sådan, du helst vil have det. Og det er dejligt, Iman. Tak af hjertet. Tak for at møde op og lukke os ind og tage os med i øjeblikkene i dit liv. Ja, det var fedt. Det var en god oplevelse. En god journey. Mm. Ja. Så sender jeg lige afsted med et 7-9-3. Ja, gud. Du skal ikke, Ellen. Du skal ende i Tivoli i dag. Ja, gud. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.